سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك القضاء الرحيم الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ناظرين كرام، رمضان المبارک کا مہینہ کتنا ہی بابرکت ہے، کتنا ہی رحمتوں سے لبریز ہے. اس مبارک مہینے میں جہاں ہمیں روزہ رکھنا ہے، جہاں ہمیں رات کو قیام کرنا ہے، رب تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرنی ہے، وہاں جس طرح روزہ فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے، وہاں نماز ایک بہت عظیم رکن ہے. توحید کے بعد نماز ہی ایک ایسا رکن ہے جو تمام ارکان کو جمع کرنے والا ہے. کیسے؟ کسی شخص کے پاس اگر زکوٰۃ کا نصاب مکمل نہیں، 7.5 تولے سونے کے برابر مال نہیں، سال نہیں گزرا، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہے، باوجود اس کے کہ وہ ارکان اسلام کو جانتا ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں، اس مسلمان کے حق میں زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے. ایک شخص حج کرنا چاہتا ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں، اس کے پاس حج کرنے کے لیے مال نہیں، تو ایسے انسان پر حج فرض نہیں ہوتا. یہ رکن اس وقت تک اس پہ ساقط رہتا ہے جب تک اس کے پاس مال نہ آ جائے، جسم میں طاقت نہ آ جائے. اسی طرح روزہ ہے. ایک شخص اتنا بیمار ہے کہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا، تو جب تک یہ صحت مند نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس پر روزہ ساقط ہو جاتا ہے. یہ روزہ رکھوا بھی دیتا ہے، فدیہ بھی دیتا ہے. لیکن نماز ایک ایسا عظیم رکن ہے، یہ کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتا. آپ بیمار ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ سفر میں ہیں یا اپنے شہر میں ہیں، آپ حالت جنگ میں ہیں یا عام حالات میں ہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں رہنمائی دی ہے، صلی قائما، تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھ لو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لو، لیٹ کے نماز پڑھ لو. وفی رواية اخرى، اور دوسری روایت میں آتا ہے، فأومئ ماء، تم اشارے سے بھی نماز پڑھو گے، رب تعالیٰ تمہیں پوری نماز کا ثواب نصیب فرمائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. جو شخص سفر کرتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، بلا شبہ بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں وہ خشوع تو نصیب نہیں ہوتا جو انسان کو صحت کی حالت میں نصیب ہو سکتا ہے، اور اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی گھر کے قریب کسی مسجد میں پڑھتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان سنیے، کوئی سفر میں ہو یا وہ بیمار ہے، رب تعالیٰ اسے اس نماز کا اجر نصیب فرماتے ہیں جو اس نے خوبصورت نماز پڑھی ہوتی ہے. نماز کیا ہے؟ نماز کے ثمرات کیا ہیں؟ یہ ایک مسلمان کو سمجھنے چاہیے. جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے اسی طرح اس سے ضروری یہ ہے کہ ہماری فرض نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہو، یہ بر وقت ادا کی جائے۔ عربی زبان میں الصلاة نماز کو کہتے ہیں، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہے، دعا کرنا بھی ہے، تسبیح کرنا بھی ہے، کسی چیز پر متوجہ ہونا بھی ہے، برکت دینا بھی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ کی تسبیح اور دعائیں بھی ہیں اور قلب و قالب سے متوجہ ہو کر جب رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے برکتوں سے بھی نوازتے ہیں اور رحمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة، سب سے بڑا کام اسلام ہے، دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ بچوں کو ابتدائی سالوں میں ہی نماز کی رغبت دلاؤ۔ آپ کا فرمان معظم ہے، مروا اولادکم بالصلاة وہم ابناء سبع سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو۔ وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں ادب بھی سکھاؤ، ان کو مار کے بھی نماز پڑھاؤ۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستر جدا جدا کر دو، بہن بھائی، بھائی بھائی، اور آپس میں دو بہنیں، ان کے سب کے بستر جدا کر دو۔ یہ وہ تربیت کے پہلو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے، جیسا کہ سنن ابی داود اور جامع الترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز کو ادا کرو، لیکن جب حالت امن میں آ جاؤ تو اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کا ذکر اس طریقے کے مطابق کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اور تم نہیں جانتے تھے۔ نماز، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنا خوبصورت پیغام چھوڑا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، نماز کا خیال کرنا اور اللہ سے ڈر جانا اپنے متحتی میں کام کرنے والوں کے معاملات میں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل بھی نماز ہی تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، فخرج یہادا بین رجلین، تو دو آدمیوں کے درمیان اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے آپ کو दो आदमियों के दरमियान दोनों पे टेक लगा के चलते हुए मस्जिद की तरफ आए। और सईद आयशा फरमाती हैं, कन्नी अंदुरु रिजलाई तहुत्तानी मिनल वजअ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव को मैं देख रही थी कि वो कमज़ोरी की वजह से, तकलीफ़ की वजह से ज़मीन पर घिसट रहे थे। और इस हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आके उन्होंने नमाज़ पढ़ी। और इसलिए अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो ये कहा करते थे, लो अन्नकुम सल्लैतुम फी बुयूतिकुम लतरक्तुम सुन्नत नबीकुम वलदललतुम अन सवाइ सबील, अगर तुमने बग़ैर किसी शरी उज़र के घरों में नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी और तुम मस्जिदों में ना गए तो तुम नबी की सुन्नत को तर्क कर दोगे, और अगर तुमने नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया लदललतुम अन सवाइ सबील, तुम सीधी राह से गुमराह हो जाओगे। नमाज ये दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का एक बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह जुल जलाल इसलिए कुरान मजीद में फरमाते हैं, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون। कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह पर अपने ईमान को मजबूत किया। ऐसे मोमिन कामयाब हो गए जिन्होंने अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार किया, दिल लगाकर नमाज को अदा किया। उनके सजदे, उनके रुकू, उनके क़याम में तुमानीनत नज़र आती है, पुरसकून होके नमाज को अदा करते हैं। सहीहुल जामे की रिवायत है, इन्नर रजुला लयुसल्ली 60 सना, एक आदमी 60 साल तक नमाज पढ़ता है। वमा तुक्बल लहू सलातुन, लेकिन क़यामत के दिन एक भी नमाज उसकी कबूल नहीं होगी। क्या वजह है? क्या उसने बग़ैर वुज़ू के नमाज पढ़ी? ऐसा नहीं। क्या उसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी? क्योंकि सूरतुल फातिहा जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। ला सलात लिमन लम यक़्रा बिफातिहतिल किताब, नहीं ऐसा नहीं। तो फिर क्या सबब है? सबब हदीस ने खुद बयान किया है, वलअल्लहु यतिम्मु सुजूद वला यतिम्मु रुकू, वो सजदे तो मुकम्मल करता है लेकिन रुकू में कमी करता है। इसलिए रुकू हो, सजदा हो, क़याम हो, तशहुद हो, बैन सजदतैन हो, इंसान को दो बातें कभी नहीं भुलानी चाहिए, इत्मीनान और सुकून के साथ रुकू करे, सजदा करे, क़याम करे। और यरजिउ कुल्लु फ़क़ारिन इला मकानी, रुकू में भी जाए इत्मीनान के साथ जाए, जब उठे बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए कि हर जोड़ अपनी जगह पे वापस आ जाए। रुकू से सर उठा के ज़मीन पर दे मारना ये नमाज नहीं है। सजदों से सर उठाना और बिल्कुल सीधा बैठने से पहले पहले ही ज़मीन पे अपने सर को रख देना, ये सजदा नहीं है। इसलिए हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब एक शख्स को देखा कि वह रुकू और सजदे मुकम्मल नहीं कर रहा था, उन्होंने सवाल किया, कब से ये नमाज़ पढ़ रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, 40 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ। तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसलिए कहा था, मैं सल्लैत, तुमने 40 साल से नमाज़ पढ़ी नहीं है। वलौ मुत्त मुत्त अला गैर अल फितरा, التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. اگر تم اسی حالت میں فوت ہو جاؤ تو تم اس فطرت اسلام پہ نہیں مرو گے جس فطرت اسلام پر اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ہے. اس لیے کامیابی اور کامرانی ان لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نمازی بنتے ہیں اور نماز میں بھی خشوع اختیار کرتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھا وضو کرتا ہے پھر دو رکعتیں پڑھتا ہے یقبل بوجہ وقلبہ اپنے دل کو اپنے چہرے کو رب تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے قبلہ رخ ہو جاتا ہے صرف دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے الا وجبت له الجنہ. اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی زبان اطہر سے نوید سنیے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت نماز افضل ترین اعمال میں سے ہے. صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم شیئا افضل من الصلاة وصلاح ذات البین وخلق حسن. آدم کی اولاد سب سے افضل عمل اگر کرتی ہے تو وہ تین ہے. سب سے پہلا کام نماز پڑھنا, دوسرا کام دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا, تیسرا کام اچھا اخلاق اختیار کرنا. جو شخص نمازی ہے نمازی بننے کے ساتھ ساتھ وہ امت کو جوڑنے کا کام کرتا ہے, رشتہ داروں کو ملانے کا کام کرتا ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے, اس سے بہترین عمل کوئی بھی کرنے والا نہیں ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو مضبوط نمازی بنائے, بر وقت اور با جماعت نماز ادا کرنے والے بنائے اور ہماری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنائے. اور یہاں رک کے میں یہ اشارہ کر دوں, ساری رات تہجد میں کھڑے رہنا, تراوی پڑھنا, قیام کرنا اور ساری رات قیام میں رو رو کے گزارنا اور آنسوؤں کی جھڑی لگا دینا, اس سے قیمتی وہ پسینے کا ایک قطرہ ہے جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد جاتے وقت گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے اپنی پیشانی پہ محسوس کریں گے, کیونکہ فرض نماز ہے ظہر کی اور نوافل ہیں یہ قیام. اس لیے کبھی بھی فرائض کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے, نماز کی پابندی کیجئے. خصوصاً اس مبارک مہینے کے اندر یہ طے کر لیجئے, جو آئندہ تک یہ عادت بن جائے میں نماز کو بر وقت پڑھوں گا, جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. جو شخص 40 دن با جماعت نماز ادا کرتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ اس کو دو انعامات سے نوازا جاتا ہے, ایک تو وہ منافق نہیں ہوگا, دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. رب تعالی ہمیں نفاق سے بھی بچائے اور جہنم سے آزاد فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں.